Assalamu alaikum, poštovani slušalci. Dobro ste došli u naša emisija Islamske teme. Kao što smo rekli, vo sobota ovaj se družime, ali početak jedna radosna vest. Za mene prvo, a i za vas, olakšane, jer svaki den imame emisije Islamske teme, ali s obzirom da nemame ka svega što imame ljudi ne smivale, što pripreme i po koleno da bide za nas, svega što imame malo pojče, od danas kad smo dobili signal i od uvaženog efendija Daija Munafisa Hođa, koji će odbereme den i za nego su družene, a danas kao sobota svi smo očekuvali našeg redovnog gosta i urednika emisije koji vodi Fidris Idrizović. On je momentalno na put, bif nekoliko dana ovde u studio, a uvijek bif su nas preko žica, kao što smo najavili, nekomu bilo smešno. Da mu je Herlija pustio lesno da stigne sve putnici naše gurbečije koje je ošle od svoje selo, ali pokre nas je Muamer Liko, kao što smo ga najavili u prošla emisija i poslušali. Uvijek imam mi je nekoga pri ruka ovde i se družime da takve naše emisije islamske teme uvijek bilet potpunete sa naše gosti. Uvaženi efendija, assalamu alaikum i dobro ste došli ovdje u studio vo naša emisija Islamske teme. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobro vas našli. Ja bih sakav za sam početak, pošto so vas deneska ja nesam spremen da vodim emisija Islamske teme, drugi dio pitanja i odgovori, a najvjerojatno i ti će se složiš. Pa i ja će se složiti, inša Allahu ta'ala. Prema tome da postavim jedno nagradno pitanje za sve naši slušalci, se družime i poslušame što ste pripremili za današnja naša navečerna emisija, da se potrudite i potražite odgovor. Da li sakaš svega ili posle emisija? Pa, bolje posle emisija. Pa, možeš da kreneš, poštovani slušalci, sedam svim vam koji ste zajedno su nas i ovde i vo dijaspora, svega nekako ka poče slušalci imame, jer svi što ošle vo dijaspora se poslobodne i slušaju glas Radio Bambus, ne bili ni krivi ovde za svoje 15 dana, da li da posjetite familije, da li negde na vesele, negde tamo na šetna vamo i ne bilo baš interesantno što se veli, kao što veli jedan naš slušalac, po koleno mi je nekde da sam slušao i sam prativ. Malo ja sakam poču uvod da napravim, s obzirom da ne strpljivo nekoj naš slušalac i ova emisija ga očekuje. Pa uvažne efendija, možete da krenete da čujeme što ste pripremili za današnjo navečerno družine. A'udhu billahi samil alim, minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حمدا لله الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد خوالا يزهوالا بريبادا أزوشنم الله عز وجل gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Allahu Azza wa Jalla, koji je bez početka i kraja, koji ima savršena potpuna svojstva i najlepša imena. Kogo će Allah Azza wa Jalla na prav put uputi, niko ne može od prav put da go odmetne, ako go će Allah azza wa jalla vo zabluda ostaje, niko ne može da go uputi ili ispravi na pravi put. Neka je zaseban salavat, cela mir i spas na Allahovog posljednjeg poslanika, na Khatamul Anbiya, pečat svih poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallame, za kogo Allah azza wa jalla veli: Estaiz billah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, a tebe smo o Muhammede poslali kao milost svjetovima. Neka je salavat selam na njega, njegovu porodicu, njegova ashabe i sve one koji budu slijedili put istine do sudnjega dana. Amin ya rabbel alamin. A potom, poštovana draga braću i cenne sestre, veselam im so selam Allaha azza wa jalla, a tija jeste assalamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Draga braćo i cenne sestre, mi je dobro znamo da trebamo da obožavamo samo Allaha azza wa jalla. A za ovaj dokaz reče Allaha azza wa jalla vo sura Adh-Dhariyat, koga uzvišeni veli: Estaiz billah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, a ljude i džine sam stvorio samo da me obožavaju. Mi je znamo da Allah azza wa jalla je dostojen toga da se obožava. Pa Allah azza wa jalla uzvišeni dav svakujemu čovjeku jedan vremenski prostor ili vremenski period koji čovjek treba da go iskoristi vo pripremane svoja duša za susret sa Allaha azza wa jalla. Pa tako što će savlada i što će obračuna svoja duša ili svoj nefs i što će go obavezuje na iskrenost i na čistoća, pa sve dok taja duša ili toga nefs ne postane dobar i čist. Allah azza wa jalla, koji je naš stvoritelj i stvoritelj svega što postoji, znajući najbolje čovjeka, mu zabranif nekoje radni ili aktivnosti, pa je tija radni ili aktivnosti, draga braću i cenne sestre, nazvav grijesima, koje čovjek može da ga počini so svoje misli, so svoje riječi ili so svoje djela. Allah azza wa jalla, draga braću i cenne sestre, ne zabrani tvoje stvari ili radni ili aktivnosti da bi vršiv pritisak na svoje roboj ili da bi ga Allah azza wa jalla kažnavav, već nasuprot ga zabranif Allah azza wa jalla iz ljubavi i milosti prema svoje roboj. Jer kad bi ga Allah azza wa jalla ove stvari zabranif da bi vršiv pritisak ili da bi kažnavav svoje roboj, onda ne bi otvori vrata teube za svoje roboj do zadnji nin i uzdisaj. Međutim, draga braću i cenne sestre, treba da ni bide jasno da stvari koje ga Allah azza wa jalla uzvišeni zabraniv jeste da se tija stvari, štetne po nas. I također treba me da znamo da samim zabranivane moje stvari Allah azza wa jalla saka da ne oslobodi zarobljavane od naše strasti, prohtevi i egoizam. Jer mi je dobro znamo da strasti čovjekove, da prohtevi, strasti i egoizam čovjekov jeste da koči čovjeka na staza ka uzvišenom Allahu azza wa jalla, Mi je znamo da treba da naš cilj da bude Allahovo zadovoljstvo i da radimo djela koje će ne približati Allahu azza wa jalla, ili koje će bidet sebeb ili uzrok da Allah azza wa jalla bide zadovoljen so nas. A nasuprot, da se klonime od dijela ili radne koje će ne udalet od Allaha. Jer kad će veli Allah azza wa jalla u Kur'an časni, koga će vi naredi poslanik alaih salatu wassalam nešto pa go radite, a nešto kad će vi zabrani, onda od njega se klonite. Sme rekli da nasuprot trebamo da se klonime od dijela ili radne koje će ne udalet od Allaha azza wa jalla. A veli pesnik, doista je najveća udaljenost na dunjaluku jeste da čovjek bide udaljen od svojeg gospodara. A samim činjenjem greha mi se udaljujemo od Allaha azza wa jalla. Pa ako razmotrime ili sagledame situacija ili stane iblisa lanatullahi alej, će vidjeme da stvar koja ga udalila od Allaha ili Allahova milost jeste greh. Pa ako čovjek bide udaljen od Allahova milost, tija može da prouzrokuje da Allah azza wa jalla zapečati čovjekovo srce. A ako Allah azza wa jalla zapečati čovjekovo srce, onda se dešava da Allah azza wa jalla, da čovjek postane nemaren i da Allah azza wa jalla sačuva postane poput stoka, čak još gore. A za tija se dokaz reče Allah Azza wa Jalla u sura A'raf, koga uzvišeni veli, esta'id billah, veli, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Mi smo za Jahannam mnoge džine i ljude pripremili. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Oni srca imaju, ali njima ne svačaju. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ. I oči imaju, لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. A njima ne vide. وَلَهُمْ آذَانٌ. Oni uši imaju, لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. A njima ne čuju. Ulaike, oni su kel en'am, poput stoke, bel hum adallu, čak su još gori, ulaike humul gafilun, oni su doista nemarni. Kuje se, draga braćo, čovjek, mi je znamo da treba da se vrati na svoja osnova, a čovjekova osnova jeste da nakon počinjen greh se pokaja Allahu Azza wa Jalla. Jer mi je dobro znamo da naš praotac i otac čovečanstva Adam alejsalatu vesselam, da nakon greh koji go počinif se pokajav Allahu azza wa jalla. Koga Allah azza wa jalla u sura Al-A'raf ni prenosi reče Adam alejsalam nakon on što učinif togo njegov greh, pa veli esta'id billah, qala, i rekli su, znači Adam alejsalatu vesselam i Hava rekle, Kala Rabbana zalemna anfusena, gospodaru naš, mi smo prema sebi nepravdu učinili ili ogrešili. Wa in lam taghfir lana, ako nam ti ne oprostiš, wa tarhamna, i ne smiluješ nam se, lanakunanna min al-khasirin, zaista ćemo mi biti od onih koji su izgubili. Znači, koga Allah azza wa jalla veli u sura Al-Baqara, kamu primiv pokajanje ili taub Adamu alaihi salam, pa veli esta'id billah, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi, innahu huwa tawabur rahim. I Adam primi neke reči od gospodara svoga, pa mu on oprosti, on doista prima pokajanje i on jeste milostiv. Dakle, Allah azza wa jalla jeste milostiv. Pa ako, draga braći i cenne sestre, pa ako šeitan lanetullahi alaihi drži svoje obećanje koje god daf Allahu azza wa jalla, a mi je znamo da Iblisovo obećanje jeste da će svi ljudi navodi na greh i da će ga udaljuje od put Allahu azza wa jalla. A zove se reći Allah azza wa jalla koga zbori u sura Al-A'raf, pa veli esta'id billah, kale fa bima agvajteni la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim thumma la atiyannahum min bejni ejdihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فبالي يركا وإبليس kao što si me u zabludu doveo, tako ću i ja ljude na tvome pravome putu prestretati, pa ću im doista sprijeda i straga iz desna i slijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih zahvalna neće biti. Naravno, draga braćo i cenne sestre, čovjekov kader jeste da čovjek bide griješen. Čak bezgrešen čovjek ne može ni da se zamisli. Prenosi ima Muslim od poslanika alejselatu vesselam, veli da ashabi počnale da razmišlja kako može da bide bezgrešne. Pa veli na tijem, veli poslanik alejselatu vesselam, ako vi ne grešite, veli Allah azza wa jalla će onese ili će onese ta zajednica pokuva ste vije, pa veli će donese ljudi ili narod koji će greši, veli, pa će se kaja Allahu zbog tijanine gresi, pa veli Allah Azza wa Jalla će im oprosti tijanine gresi. Jer Allah Azza wa Jalla u Kur'an časti ne obavestava da Allah Azza wa Jalla saka da oprosti robom svujem. Koga uzvišeni Allah Azza wa Jalla veli esta'id billah, wallahu yuridu ayyatuba alaikum, doista Allah želi da vam oprosti. Zaista Allah azza wa jalla saka da ni oprosti. Zaista Allah azza wa jalla saka da projde preko naše loše postupci. A za tija se dokaz reči uzvišenog Allaha azza wa jalla, koga veli u sura At-Tahrim, esta'id billah, ja eyyuhalladina amanu, ovi koji vjerujete, o vjernici, tubu ila Allahi, pokajte se Allahu taubatan nasuha, istinskom taubom, asa rabbukum ايو كفر عنكم سيئاتكم, ne bili vaš gospodar prešao preko vaših loših postupaka. Dakle, mi je smo izgovorili šehadet, a šehadet jeste da čovjek dade reč Allahu, da obeća Allahu azza wa jalla, da će obožava samo Allaha azza wa jalla, da će obožava samo Allaha azza wa jalla i da će se vratiti na svoja osnova i da će se kloni, znači od radnih aktivnosti kojeg je Allah azza wa jalla, kojeg je Allah azza wa jalla zabranio, iako uradi da će se vratiti odmah Allahu azza wa jalla. Koga Allah subhanahu wa ta'ala zbori u Kur'an časni pa veli esta'id billah, fa idha asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, a kada vas neki musibet zadesi, pa to je ono zbog ruke vaše što su uradile, vajafu an kathir, a on doista mnoge i prašta. A mi znamo da primjer Yunusa alaihissalam koga napušti svoj narod, pa Allah azza wa jalla dav da go proguta kit i da ne se pokajaf Allahu azza wa jalla, a on rekov la ilaha illa anta subhanake, nema drugog Boga osim tebe, neka si uzvišeni, inni kuntu minal zalimin, ja sam se prema sebe ogrešio. Pa Allah azza wa jalla veli da ne se pokajaf i da ne izgovori svoje riječi bi ostanav v utroba kita do sudni den, do sudni den. Veli poslanik alaih salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala veli, a ovo je nakon počinen grijeh, znači grijeh, smo rekli da čovjek treba da se vrati Allahu azza wa jalla. Pa veli u hadis poslanik alaih salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, koga noć veli, otvara svoje ruke da bi se tija koje greše veli preko dena pokajale. I također veli, koga je den, Allah azza wa jalla otvara svoje ruke da bi se pokajale tija što greše preko dena. Dakle, poslanik alaih salatu wassalam ni dav recept, iako mi je grešime preko noća, onda je pohvaljeno da se Allahu azza wa jalla obratime preko dena, a isto ako grešime preko dena, onda da se pokajame Allahu azza wa jalla preko noća. Naime, svakoj čovjek mi je znamo da kad će se rodi, jeste bezgrešen i na čista, i na čista vera. I da je čovjekov život nakon rođene jeste poput jedan bef list na koje nema nikakve prljaštvine niti natpisi. Pa mi je znamo da naš život je pun so ispiti, pa od priroda čovjeka jeste da čovjek kad se radi ispit, jeste i da greši. Ali da bi obrišiv tija što grešiv, onda ima potreba za jedna gumica. Pa Allah azza wa jalla nam život nego dav ka jedan ispit, a i nas ne stvoriv kao grešne, ali zate Allah azza wa jalla ni dav jedna doživotna gumica koja će ne briši naše gresi ako bude iskrena, a ta gumica se vika gumica taube. Koga Allah azza wa jalla zbori vo napomenuti ajet koji smo gospomnali malo pre, pa veli ja ejuhalladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, ovi koji vjerujete, o vjernici, pokajte se Allahu istinskom taubom. Znači istinska tauba, taubatan nasuha. A što je, draga braćo, istinska tauba? Istinska tauba jeste da čovjek da se pokaja za grijeh i da nakon pokajane, znači nakon iskrena tauba, jeste da toga greh go prezire so svoje srce. A kuje se uslovi da bi čovjek učinio iskrena tauba? Najveći i prvi uslov jeste da čovjek otkrije sebebi kojego ili uzroci kojego navode na toga greh. Jer zaista je teško da čovjek učini iskrena tauba ako se još prisutne vo njegov život sebebi kojego navode na toga greh. Jer ako se deneska poke vutre, sama sredina ili sama okolina čovjeka go podstiče na toga greh. Primjer, draga braćo i cenne sestre, ako čovjek radi na mjesto kada se razgoličene žene i ako mu se probude strasti i emocije, onda čovjek prva stvar što treba da uradi jeste da napušti tija mjesto. Ili druge primjer, ako čovjek kocka pa se poke zbog tija, onda treba da napušti ljudi, okolina i sredina koja go podstiče na toga greh. Poznati hadis poslanika alejselatu vesselam muttafaqun alej, koji je spomenut i u Buharina i u Muslimova zbirka, jeste veli poslanik alejselatu vesselam koga se obraća ashabam, pa veli ima čovjek koji živi pred vas, pa veli ubiv 99 osobe, nakon tija veli se obrati ljudima i traži od njih veli da mu kaže učenog čovjeka. Pa veli mu kaže ali nekog kršćanina ili rahiba, pa ošov ke nego. I mu rekov ja sam ubiv 99 osobe, pa ima za mene pokajanje. I on mu rekov nema, nakon tija veli poslanik alaih salatu wasalam, gubiv i nego i upotpuniv so 100 ljudi. Nakon tija veli opet traživ za učenog čovjeka, pa mu kaže ali alima ili islamskog učenjaka, pa veli go našov i ošov ke nego. Jošov ke nego i veli mu rekov, a ima pokajanje za mene nakon što mu objasnim situacija, i on mu rekov, zaista između tebe i tvoja teuba i Allaha ne može nikoj da vleze. Zatim pokaj se Allahu, mu rekov, ali prva stvar koja će uradiš jeste da napuštiš mjesto u kojem si živiv i da ideš na mjesto tamo i tamo kada ima ljudi koji činat Allahu ibadet i koji obožavaju samo Allaha azza wa jalla. Nakon tija veli, kad napuštiv tija mjesto i krenav prema mjesto kada ljudi obožavaju Allaha azza wa jalla. Pa veli, mu došao melek smrti i mu zev njegova duša. I veli, došle od jedna strana, veli poslanik alejselatu ve selam, meleci milosti, a od druga strana meleci kazne. Pa veli, počnale da se raspravljaju koji će go zeme. I oni rekle, meleci kazne, rekli ovog čovjek ubiv 100 duše i on treba da ide u džehennemska vatra. A meleci milosti rekle da ovog čovjek se pokajav Allahu i da ide prema mjesto kada ljudi obožavaju Allaha azza wa jalla, Allaha azza wa jalla. I nakon tija veli, izmerile, ako bide blizu mjesto, znači kada krenav, onda će go zemet meleci milosti, a ako bide podaleko od tija mjesto na koje krenav, onda će go zemet meleci kazne. I kad izmerili, on biv pedal poblizu na tija mjesto na koje krenav i onda go zele meleci milosti. Dakle, prva stvar što napravi jeste da napuštiv mjesto koje go podstičelo na tija gresi. Ali često ljudi zabravame da, draga braću i cenne sestre, da se pokajame Allahu, jer šeitan jest i od osobina šeitana nepokornost i činjene gresi, a čuje najveći uzrok jeste šeitan zbog naše gresi. Pa na koji način šeitan go sprečava čovjeka da se pokaja Allahu azza wa jalla? Prva stvar jeste da je toga šeitan koji čovjeka go navodi na greh. Pa veli, nakon što će go navede na greh, go tera da se pokaja i nakon go plaši so njegov greh. Pa ako čovjek veli, nakon što će greši se pokaje i jednoš i dva puta i tri puta, onda veli počina da go mami i da mu rečuje, zar misliš da je ova igra, zar si izigravaš so Allaha azza wa jalla. Zar si izigravaš so Allaha azza wa jalla. A zaista, draga braćo, bolje je da čovjek da bide fasik nego da izgubi nada vo Allahova milost. A mi je dobro znamo da nada vo Allahova milost nikoj ne gubi osim nevernici. Jer čovjek koliko da čini grijesi, ako je svesen da Allah azza wa jalla je toga koji će prašta grijesi, onda nikad neće izgubi nada vo Allahova milost. A mi je dobro znamo da Jakub a.s. kad se obraćav svojim sinom, pa im rekov, la tajesu mi rohillah, i ne gubite nada vo Allahova milost, innehu la jajesu mi rohillahi illa l'qomul kafirin, a nada gubit vo Allaha samo kafiri. Allah azza wa jalla veli vo Kur'an časni, kul ja ibadija alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, inna Allahe jagfiru dhunube jamija. O robovi koji ste se prema sebi ogrešili, la taqnatu min rahmatillah, i ne gubite nada vo Allahova milost, inna Allahe jagfiru dhunube jamija, zaista će Allah sve grehe oprostiti. Veli poslanik alaih salatu wassalam vo hadis, veli, rob greši, pa nakon tija veli će reče, Allahumma gfirli, gospodaru moj, oprosti mi. Pa veli, Allah azza wa jalla će reče na tija, moj rob grešiv, ali znav da ima gospodara koji će mu oprosti toga greh. Pa veli, poslanik, ova što prenosi ravija, što prenosi hadis, veli poslanik, alaih salatu wassalam, veli, ova reči ga ponoviv 3 ili 4 puta. Pa veli, Allah azza wa jalla će mu oprosti i će mu reći, radi što sakaš, ja ti sam oprostiv. Svega će kažem neke stvari, draga braćo i cenne sestre, od koristi koje čovjek pridobija nakon što će se pokaja Allahu azza wa jalla. Veli poslanik sallallahu alaihi wa sallam, veli, kad će zeme rob veli ili čovjek abdes na lep način veli, a nakon što će zeme abdes veli, koji će prouči ašhedu an la ilaha illa Allahu vahdahu la sharika lah, wa ašhedu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahirin. Pa veli poslanik alejhi salatu wassalam, a prevod od ova znači, svedočim da nema drugog Boga osim Allaha i on sudruga nema, i svedočim da je Muhammed a.s. njegov poslanik. Allahu gospodaru moj, učini me od čistih i učini me od onih koji se puno kaju. Veli poslanik će mu se otvoret sve osam vrate od džene. Znači, prva korist koja ga dobija čuje koji se puno kaje jeste da će mu se otvoret vrate osam, dženevske vrate osam. Druga stvar jeste teuba, spas. Čovjeka go spašava od iblisove osobine i go vraća na svoja osnova, a tija jeste da nakon počinjen greh se kaje. Allah azza wa jalla vo sura Al-Furqan, koga zbori vo kraj, vo zržne ajeti, koga zbori od četiri veliki grijesi, pa veli esta'id billah. Walladina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. I oni koji kad udeliju ne rasipaju i ne škrtale, već se u tome drže sredine. Koga nastavlja vo drugi ajet pa veli: "Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama." Oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju i koji one koje Allah azza wa jalla zabranio ne ubijaju osim kada pravda zahtjeva, i koji ne bludniče, a ko to radi iskusit će kaznu. Yudaaf lahu al'adab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Patna će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj poničen ostati. Dakle, Allah azza wa jalla ovdeka obavestava o četiri grijesi. Znači, prvi grijes jeste rasipanje, drugi širk Allahu, treće ubistvo i blud. Ali Allah azza wa jalla ovdeka izdvaja jedna posebna grupa koga Allah azza wa jalla nastavlja u ajet pa veli: illa man taba wa amana wa amala salihan wa amala amilan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Illa man taba, osim tija što se kajet, wa amana, išo verujet, wa amala amilan salihan, išo radet dobra dela, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, pa Allah azza wa jalla njihove grijesi će im zamena vo dobre. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah azza wa jalla jeste toga koji prašta i koji je samilostan. Dakle, druga stvar ili druga korist koja čovjek ima jeste da Allah azza wa jalla na sudni den, toga koji se kaje Allah azza wa jalla na sudni den će mu otvori sve osam vrata od džennet. Druga stvar jeste da Allah azza wa jalla njegove grijesi će mu ga zamena vo dobre. I treća stvar, Allah azza wa jalla koga zbori vo Kur'an časni pa veli: estaid billah wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. I kajte se Allahu, pokajte se Allahu svi zajedno o vjernici da biste bili spašeni. Znači, čovjek koji se kaja, treća korist mu je da će na sudni den bide spašen, koga nikomu ništa neće koristi osim njegove dela. Molim Allaha azza wa jalla da ne uputi učvrsti, da ne sačuva od kaburski azab i džehennemska vatra. Molim Allaha azza wa jalla da ne učini od tija roboji koji se čiste i koji se puno kajat Allahu azza wa jalla. Molim Allaha azza wa jalla na sudni den da ne otvori sve osam vrata od džennet. Molim Allaha azza wa jalla da na sudni den naše gresi Allah azza wa jalla je pretvori u naše dobre djela. Molim Allaha azza wa jalla na sudni den da ne spasi, da ne učini vo društvo poslanika, šehida, iskrenih robova. Ekulu qavli hada wa astagfirullahil azim wa atubu ilaj wa ahiru da'vana alhamdulillahi rabbil alamin. Mašallah, Allah te nagradi. Poštovani slušalci, evo smo čuli deneska naš gost Muamer Likoš u pripremi u ova naša navečerna emisija Islamske teme, a smo rekli na kraj družine da će se postaviti jedno pitanje za naše slušalci, pa ako je dobre vole bi trebalo da odbere jedno pitanje i da se potrudime da najdeme odgovor na tije pitanje, s obzirom da uvaženi efendija zahtevaju naši slušalci, znači ne da prisiljavame vas, nego da malo oni traže, i pored tije pitanje će istražujet, će proučujet, i normalno da naša emisija se nakituje sa tije pitanje. Onda da postavime. Koji bi rob poslanikov nakon određene vreme poslanik alejhi salatu vesselam go oslobodio? Znači, poštovani slušalci, ovo je pitanje za svi vas. Još jedno da čujeme. Koji bi rob poslanikov nakon određene vreme poslanik alejhi salatu vesselam go oslobodio? Nekoliko vremena će napraviti mi pauza i tija će biti sve so našeg gosta. Bože mi da posilamime naš slušac, s obzirom da danas kad smo najavili da na čima me drugi deo pitanja i odgovori, ali nekoliko minuta će biti tijeka za tačan odgovor da proverime, s obzirom da nam ne nije jasno koji je odgovor tačan ili ne. Uvažene Efendija, hvala ti što si bio gost u ova naša navečerna emisija. Se nadam da će vidjeti malo i počesto, da se družite sa nas i sa naše slušalci. Hvala i vam, inša Allahu ta'ala, bi idhnillahi ta'ala. A nakon emisija Nastavnome družine, poslušajte Glas Radio Bambus i normalno sledi ti ja što treba da vide posle emisija.